Partnerem koncertu jest przedsiębiorstwo państwowe Porty Lotnicze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 29 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Dzisiaj spotkanie działacze PiSu i rozmowy o rekonstrukcji rządu. Żadne daty na razie nie padają. Wszyscy zgodnym chórem mówią, że są niewinni. We Wrocławiu zakończył się proces 17 działaczy piłkarskich oskarżonych o korupcję i ustawianie meczów. Mobbing w jednej z najbardziej znanych organizacji broniących praw człowieka, z Amnesty International, odchodzi większość dyrektorów. Po południu w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie zbiera się kierownictwo tej partii, informuje Polska Agencja Prasowa. Głównym tematem spotkania mają być zmiany personalne w rządzie. Te zmiany są konieczne po tym, jak mandat do Europarlamentu zdobyli wicepremier Beata Szydło, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska czy szefowa MEN-u Anna Zalewska. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek nie wie, kiedy poznamy nazwiska nowych członków rządu. Nie znam szczegółów, to po pierwsze. Po drugie, nie ma żadnej daty, nic nie wiem o żadnej dacie, która byłaby datą końcową wyznaczającą przedstawienie państwu kolejnych nazwisk. Natomiast jest rzeczą naturalną, że jak jedni zdobywają mandaty, to inni muszą ich zastąpić. Takie zmiany nastąpią, kiedy będziemy o tym informować państwa na bieżąco. Premier Mateusz Morawiecki, wracając w nocy z Brukseli, mówił dziennikarzom na pokładzie samolotu, że są bardzo dobrzy kandydaci na nowych ministrów. A pytany, kiedy rekonstrukcja, odpowiedział, że, tu cytat, jest przepis, że osoby, które obejmują mandat europarlamentarzystów w ciągu 2 tygodni, muszą zrezygnować z obecnych funkcji, więc to jest pewna podpowiedź co do tego, kiedy, mówił szef rządu. W przyszłym tygodniu sąd we Wrocławiu ma wydać wyrok w procesie, w którym na ławie oskarżonych siedzi 17 działaczy piłkarskich, m.in. znany sędzia Jacek G. Śledczy zarzucają im m.in. działanie w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się ustawianiem wyników meczów za łapówki. Grożą im różne kary w zależności od tego, co robili, mówi prokurator Robert Romankiewicz. Wnioskowaliśmy o uznanie wszystkich oskarżonych za winnych popełnienia zarzucanych im czynów i wnosiliśmy o wymierzenie kar pozbawienia wolności, kar grzywien i również innych środków karnych przewidzianych kodeksem karnym. Żaden z oskarżonych nie przyznaje się do winy. Część czuje się pokrzywdzona przez prokuraturę. I tak na przykład znany piłkarski sędzia Jacek G. twierdzi, że bilingi rozmów zabezpieczonych w śledztwie zostały źle zinterpretowane. Myślę, że jakby te fakty zostały zweryfikowane, co byłoby kuriozalne, to okazałoby się, że prokurator staje się moim adwokatem, bo te bilingi pokazałyby zupełnie inną prawdę. Dodajmy, że to jest część większej sprawy dotyczącej korupcji w polskiej piłce nożnej, tak zwanej afery fryzjera. W sumie oskarżono około 600 osób, obserwatorów, sędziów, działaczy klubowych, trenerów, piłkarzy, a nawet masażystów czy sekretarkę. Na raka piersi chorują coraz młodsze kobiety. Tak jak wynika z badań, około 5-6% pacjentek nie skończyło 40 lat. A prezes Fundacji Stowarzyszenia Amazonki Krystyna Wechman przyznaje, że młode kobiety często nie wierzą, że mogłyby mieć nowotwór. Kiedy ja zachorowałam, miałam 39 lat, to też wydawało się, że jestem jedna z nielicznych, no bo wiadomo, jeszcze przed menopauzą w tej chwili tendencja zachorowalności na raka piersi wzrasta i to na pewno będzie właśnie wzrost u kobiet w tym okresie jeszcze tej aktywności zawodowej. Onkolog Katarzyna Pogoda przypomina, że także młode kobiety muszą się badać i zaleca USG. U młodszych pań USG jest nieco lepszym badaniem, bo piersi u kobiety młodej są bardziej gruczołowe. Ta tkanka jest zupełnie inna niż u pań w starszym wieku, gdzie przeważa tkanka tłuszczowa i mammografia tam jest wtedy lepsza. U młodszych pań badanie USG piersi. Jest to badanie niebolesne, więc naprawdę należy tylko zachęcać. A co roku w Polsce ponad 18 tysięcy kobiet słyszy diagnozę rak piersi. Z Amnesty International odchodzi albo już odeszła większość dyrektorów. To jest efekt raportu wskazującego na toksyczną atmosferę pracy i mobbing panujący w jednej z najbardziej znanych organizacji broniących praw człowieka. Miały tu mieć miejsce przejawy rasizmu, a także dyskryminujące zachowania wobec gejów, lesbijek, biseksualistów i transseksualistów pracujących w organizacji. W Amnesty panować miała atmosfera mobbingu i podkreślania różnicy statusu pomiędzy szefostwem a podwładnymi. Teraz organizacja zarządziła więc restrukturyzację, która potrwać ma do końca roku. Times donosi, że z Międzynarodowego Sekretariatu koordynującego globalne działania Amnesty odejdzie 5 z 7 członków, przyjmując odpowiedzialność za ustalenia raportu. Tyle, że są też słowa krytyki. Jeden z byłych, wysoko postawionych ulubionych działaczy mówi Timesowi, że zamiast odchodzić z odprawami, ludzie ci powinni odpowiedzieć na pytania w wewnętrznym dochodzeniu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I na koniec jeszcze coś dla klimatu. Na katowickim rynku stanęło drzewo klimatyczne. Na gałęziach są liście, a na nich hasła zachęcające do proekologicznych zachowań. Autorka tej instalacji, Matylda Sałajewska, przypomina, zdrowe drzewo jest w stanie wyprodukować w ciągu roku około 118 kg tlenu. Dokładnie tyle, ile zużywa dorosły człowiek. Wycięcie takiego dużego drzewa powoduje, że trzeba posadzić 2,5 tysiąca małych drzew, które pełnią ogromną rolę, jeśli chodzi o klimat, które oczyszczają powietrze, niwelują hałas. Zachęcałabym do bardzo poważnego przemyślenia każdej wycinki, nawet najmniejszego drzewa, czy to u siebie na placu, czy jeśli mowa o wycince masowej. A niewykluczone, że w przyszłości katowickie drzewo klimatyczne stanie także w innych polskich miastach. I kończymy serwis Trójki Wiadomości w skrócie 8.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest Hankook Tire, producent opon klasy premium do samochodów osobowych i SUV-ów. O sporcie Adam Malecki. Magdalinetti i Iga Świątek są w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. 17-latka z Warszawy. Chociaż za trzy, nie, pojutrze będzie miała 18 urodziny, więc już nie. Naprawdę? Było. Tak. Bez większych problemów pokonała w dwóch setach do 3 i do 0 16-latkę Selenę Janicijewicz. A Linet trochę bardziej się namęczyła. Pierwszy set z francuską Claude Paquet przegrała, ale w kolejnych dwóch była górą. No i liczy się końcowy wynik. Na samym początku nie wyglądało to najlepiej z mojej strony, ale cieszę się, że w drugim, trzecim secie zagrałam dobry tenis. Uspokoiłam się chociaż troszkę tak wewnętrznie i zmieniłam takie nastawienie, jednak przeniosłam to trochę bardziej na taką agresywniejszą grę, ten mój stres. Cieszę się, że zadziałało. Linet w kolejnej rundzie zagra z Rumunką Simoną Halep, Świątek z Chinką Qiang Wang. W deblu w kolejnej rundzie wystąpią Łukasz Kubot i Marcelo Melo. Podobnie jak w singlu, niestety i w grze podwójnej odpadł Hubert Hurkacz. O to, by zostać w turnieju, powalczy dzisiaj reprezentacja Polski do lat 20. To już na piłkarskich mistrzostwach świata. Kadra prowadzona przez Jacka Magierę przegrała w grupie z Kolumbią, pokonała Tahiti i dziś zmierzy się z Senegalem. Co musi się stać, by biało-czerwoni awansowali do 1/8 finału? Scenariusze zna Jan Kałucki. Sytuacja Polski w grupie jest dość klarowna. Jeśli Polska wygra, to awansuje do fazy pucharowej. Remis również powinien dać biało-czerwonym grę w najlepszej szesnastce. Problem będzie przy ewentualnej przegranej. Wtedy ważne będą rozmiary porażki oraz wyniki na innych boiskach. Patrzymy sobie oczywiście na grupy, natomiast przede wszystkim koncentrujemy się na sobie. Nie chcemy liczyć na innych, chcemy wziąć sprawy w swoje ręce i zapewnić sobie awans, nie czekając na inne rozstrzygnięcia, tylko poprzez swój wynik meczu. Mówił selekcjoner Jacek Magiera, który jednocześnie dodał, że wyjściowa jedenastka będzie inna niż ta, która w niedzielę grała przeciwko Tahiti. Początek o 20.30. A pół godziny później w Baku rozpocznie się spotkanie finałowe Ligi Europy. W derbach Londynu Chelsea zagra z Arsenalem. W Lidze Narodów rywalizuje reprezentacja siatkarek. Polki jak dotąd przegrały jedynie z Włoszkami, a tak to wygrywają. Także potem, jak turniej przeniósł się do Holandii, biało-czerwone pokonały 3-1 Bułgarię, a dziś zmierzą się z Brazylią. Kolarze pojadą dzisiaj na 17. etapie Giro d'Italia. Po wczorajszej morderczej odsłonie z 6 wspinaczkami z Passo del Mortirolo na czele, dziś trasa też z podjazdami wjedzie z Comezzadury w Val di Sole do Antaselwy. Pozycję lidera w różowej koszulce jedzie ekwadorczyk Carapaz. Zaatakuje Vincenzo Nibali, który jest wiceliderem i traci minutę i 47 sekund. Rafał Majka po kryzysie wczorajszym spadł z 4 na 6 miejsce w klasyfikacji generalnej i traci ponad 5 minut, a Giro pokręci się do niedzieli. Sponsorem audycji jest Hankook Tire, producent opon klasy premium do samochodów osobowych i SUV-ów. W środę zachmurzenie umiarkowane i duże, w południowo-wschodniej połowie kraju przelotne, opad deszczu, a po południu na krańcach wschodnich lokalnie także burze, możliwe 13 stopni w Zakopanem, Katowicach i Gdańsku, 14 w Opolu i Koszalinie, 15 w Krakowie, Jeleniej Górze, Kielcach, Szczecinie, Olsztynie, Suwałkach i Białymstoku, 16 w Łodzi, Wrocławiu, Toruniu, Gorzowie i Bydgoszczy, 18 w Zielonej Górze i Lublinie, w Rzeszowie 19, a w Przemyślu najcieplej, bo 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do jutra w sklepach Euro. Wyjątkowa promocja. Drugi produkt taniej o wartość VAT. 23%. Promocja na wybrane produkty AGD i RTV. W sklepach Euro i na euro.com.pl.

Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Beata Szydło, były premier, poseł do Parlamentu Europejskiego i absolutna rekordzistka, jeśli chodzi o liczbę zdobytych głosów powyżej 1,525 000. Dzień dobry Pani Premier. Dzień dobry. No, ja nie będę oryginalny, bo pewnie wszyscy sobie zadają to pytanie i to jest takie pytanie, które pojawia się pewnie w każdej rozmowie od niedzieli, czyli ono brzmi tak, jak to się stało? Bo to jest w tym sensie ważne pytanie, że gdybyśmy przyjrzeli się dyskusji przed wyborami, to mało kto obstawiał zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości, a jeśli chodzi już o tę przewagę 7%, no to w zasadzie chyba z wyjątkiem CBOS-u żadna inna sondażownia o tym nie mówiła, a jeśli chodzi o komentatorów, to w ogóle nie sposób było znaleźć takich, którzy by tak przewidywali. To rzeczywiście przed wyborami raczej dawano szansę na to, że będzie remis ze wskazaniem na jedno lub drugie ugrupowanie, które i ta przewaga będzie bardzo niewielka i myślę, że również dla nas, dla polityków Prawa i Sprawiedliwości ten wynik jest bardzo pozytywnym zaskoczeniem. Oczywiście walczyliśmy o zwycięstwo, bo tak to jest w polityce, że idzie się do wyborów po to, żeby wygrać, ale zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że wybory, te akurat wybory do Parlamentu Europejskiego nie są dla nas łatwe. Z jednej strony musimy zmierzyć się z tymi problemami, które niekoniecznie przez nasz elektorat są do tej pory były doceniane i by budziły zainteresowanie, z drugiej strony z frekwencją. Między innymi też dlatego w kampanii wyborczej zachęcaliśmy bardzo, żeby pójść do tych wyborów. No i tak, i okazało się, że frekwencja doskonała i że też wynik nasz Prawa i Sprawiedliwości jest bardzo dobry, za który bardzo serdecznie chcę Państwu podziękować. Myślę, że to wynika przede wszystkim z dwóch rzeczy. Po pierwsze, dlatego, że ludzie uznali, że jesteśmy wiarygodni i rzeczywiście uczciwie ich traktujemy. Jeżeli się zobowiązujemy do czegoś, że to zrealizujemy, to tak po prostu jest. A z drugiej strony błędy i kampania naszych przeciwników politycznych też chyba doprowadziła do tego, że na końcu kampanii był po prostu taki duży niechęć do tych propozycji czy próby dzielenia Polaków, chociażby pod względem światopoglądowym. No właśnie, bo jeśli patrzeć na różne głosy i opinie dotyczące przebiegu kampanii, no to jedni twierdzą, że tym, co zaważyło na tak dużym zwycięstwie Prawa i Sprawiedliwości, to był pakiet, tak zwana piątka plus na samym początku kampanii zgłoszona, a inni twierdzą, i ja tutaj się do tego raczej przychylam, że tym głównym elementem mobilizującym była taka bardzo mocna kampania antykościelna, czy właściwie antykatolicka w dużej mierze, prowadzona, a przynajmniej dopuszczana przez znaczącą część koalicji. Jak pani premier uważa, co zaważyło na... Bo tak naprawdę kluczem była mobilizacja, prawda? Kluczem była mobilizacja i ta kampania miała kilka takich zwrotów akcji, które by... Ona mimo wszystko była krótka, jednak dużo się działo w czasie niej, bo my już nie pamiętamy, że na przykład w czasie tej kampanii były protesty i to silne protesty nauczycieli. Wizja tego, że nie mogą nie odbyć się egzaminy, matury. To był też taki moment, który chyba pokazał ludziom, że rzeczywiście państwo przede wszystkim dba o nich, że dbamy w tym przypadku o młodzież, o rodziców, żeby oni byli spokojni, że potrafimy też rozmawiać z nauczycielami, wyjść z jakąś propozycją. I rzeczywiście ta końcówka kampanii w wykonaniu Koalicji Europejskiej, kiedy tak silno postawiono na walkę światopoglądową, atak na Kościół, przyjazd Tuska, który wystąpił, a soportował go pan Jędrzejewski z tym swoim takim właśnie bardzo oburzającym wystąpieniem, brak reakcji Donalda Tuska. Przyrównał katolików do świni tarzającej się w błocie, prawda? To było, myślę, przekraczenie pewnych granic. Ja słyszałam od wielu ludzi, którzy niekoniecznie związani są z Kościołem, którzy również byli oburzeni tym, w jaki to sposób zostało wszystko przygotowane, powiedziane, przeprowadzone. I ta fala oburzenia spowodowała, że ludzie powiedzieli dość i sądzę, że to był również w znaczący sposób przyczyniło się do tego, że nasz elektorat powiedział, że nie zgadza się właśnie na takie traktowanie. Koalicja Europejska chyba też przyceniła zdecydowanie pozycję i znaczenie popularności Donalda Tuska. On się pojawił rzeczywiście przed kampanią, nawet się już bezpośrednio zaangażował i efekty, prawdę powiedziawszy, są trudno dostrzegalne. To jest pani zdaniem koniec jego, nazwijmy to tak, politycznej charyzmy, siły przyciągania w Polsce? W mojej ocenie przestaje to działać. Już chyba Polacy nie dają się uwieść tym gładkim słowom i takim właśnie okrągłym słówkom, za którymi niewiele stoi. Zmieniła się też sytuacja, czego nie docenił chyba Donald Tusk, a wejście jego takie właśnie bardzo aktywne wpisanie się właśnie w ten nurt atakujący osoby wierzące, Kościół, bo przecież to nie jest tylko wystąpienie Jarzdżewskiego przed jego wykładem i brak odniesienia się Tuska do tego, co zostało wcześniej powiedziane, jest pewnym symbolem, ale to wpisuje się w cały szereg zdarzeń, które miało miejsce, którego kwintesencją była manifestacja w Gdańsku, która już była bardzo oburzająca. Więc myślę, że nadchodzi i to też widać po wyniku PSL-u i po tym, w jaki sposób później po kampanii wyborczej PSL próbuje odciąć się od Koalicji Europejskiej, może przecież firmował to i pan Kosiniak-Kamysz siedział na sali i Jarzewskiemu bił brawo wtedy, kiedy on opowiadał te oburzające sprawy. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze właśnie taki brak pogarda dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości, to co opowiadali politycy Koalicji Europejskiej na czele z byłym prezydentem Komorowskim po wyborach. No właśnie, znaczy ten element takiego podziału i przekonania, nawet sięgnąłem dzisiaj po dzisiejszy fakt i tam jest na pierwszej stronie zdjęcie profesora Wojciecha Sadurskiego i pana Wadima Tyszkiewicza. Obaj twierdzą więcej to samo, że właściwie Polskę należałoby podzielić na pół. Ta gorsza Polska, w domyśle ich zdaniem gorsza Polska, czyli ta, która głosowała na PiS, no to w zasadzie należałoby się jej pozbyć. I to jest chyba taki punkt widzenia, który zdominował przynajmniej znaczącą część Koalicji Europejskiej. Tak, to jest właśnie kwintesencja tych poglądów. Z jednej strony Komorowski, który mówi, że na PiS głosowali ludzie, którzy nie płacą podatków. Z drugiej strony pan Tyszkiewicz i pan Sadurski, którzy mówią o tym podziale Polski, konieczności podziale Polski, czy pan Tyszkiewicz, który też wczoraj gdzieś chyba się wypowiadał, że rozważa emigrację. Tak, tak, no to są po prostu bzdury. Uciekinierów jest tak, więcej. Można by powiedzieć, no bzdury. Ale to są przecież osoby, które nadają ton temu środowisku politycznemu, więc jeżeli tam są takie przekonania i tak to wszystko jest postrzegane, no to ja się nie dziwię, że ten wynik Koalicji Europejskiej był taki. No dobrze, a jaki pani zdaniem będzie w takim razie wynik, no bo wiadomo, że wybory do Parlamentu Europejskiego były ważne, ale jednak chyba z polskiego punktu widzenia ważniejsze są wybory do Sejmu, no bo one decydują o utrzymaniu władzy. Co te wybory mówią o tych wyborach, które będą miały miejsce w październiku? Tak, rzeczywiście te wybory, które odbyły się w ostatnią niedzielę, no to jest wstęp do tego, co będzie jesienią. To jest dobry prognostyk, że można wygrać i na pewno mamy w tej chwili dobrą bazę. Natomiast to nie znaczy, że my te wybory jesienne wygramy. I musi być w tej chwili bardzo dobrze przygotowana kampania jesienna, musi być dobrze przeprowadzona ta kampania i przede wszystkim trzeba bardzo dużo pracować. Jeżeli politycy Prawa i Sprawiedliwości w tej chwili by doszli do przekonania, że wybory jesienne już mamy wygrane, mamy pewne, no to popełniliby największy z błędów, jaki mógłby być możliwy. My sobie zdajemy z tego sprawę, że to jest ogromny w tej chwili bagaż zaufania, który otrzymaliśmy od Polaków, ale to nie przesądza o naszym zwycięstwie. Koalicja Europejska się rozpadnie, czy pójdzie do wyborów w takim kształcie, jak to było teraz, wcześniej? Nie sądzę, żeby przetrwała w takim kształcie. Już chociażby głosy ze środowiska PSL-u, który jest chyba największym przegranym tych wyborów, a wynik na wsi w środowisku wiejskim pokazał bardzo jasno, że Polacy nie zgadzają się właśnie z takim. Dotychczasowi wyborcy PSL-u dali wotum nieufności temu ugrupowaniu, więc sądzę, że ta koalicja nie przetrwa, ona była dość egzotyczna już na starcie. Największym zwycięzcą jest tutaj na pewno SLD, które kosztem Platformy i pozostałych ugrupowań wprowadziło dość liczną grupę nawet polityków i w tej chwili pewnie zacznie się ten czas rozliczeń. Zostawiamy na chwilę Polskę, chociaż ja wiem, że jeszcze cały czas pewnie myślami pani premier jest tutaj, ale jednak skoro zwycięstwo w wyborach do Parlamentu Europejskiego, no to przenosimy się do Europy. Pani występując na forum Parlamentu Europejskiego, jeszcze jako premier polskiego rządu, bardzo mocno podkreślała kwestię suwerenności Polski, pozycji Polski i tych zakusów na jej ograniczenie. Czy sądzi pani, czy po tych wyborach do Parlamentu Europejskiego, które przyniosły zwycięstwo różnym ugrupowaniom prawicowym, nie tylko w Polsce, ta sytuacja się zmieni, ta nastąpi jakaś rekompozycja składu parlamentu i pozycja państw broniących suwerenności będzie silniejsza? Jest na to szansa, dlatego że rzeczywiście tych głosów mówiących o konieczności zmian w Unii Europejskiej, płynących tutaj z naszej części Europy chociażby, jest coraz więcej. To nie są tylko i wyłącznie ugrupowania, które były w naszej grupie politycznej dotychczasowej. Jak się ostatecznie ułoży układ w Parlamencie Europejskim, kto będzie dominującą siłą, w jaki sposób te sojusze zostaną zawarte, zobaczymy. W tej chwili rozpoczęły się pierwsze rozmowy. To, że pojawiają się na giełdzie nazwiska różnych polityków, którzy mogliby różne funkcje sprawować, to jest dopiero ten początek dyskusji. Polsce na pewno będzie zależało na tym, polskiej delegacji, a Prawo i Sprawiedliwość wiem, że zrobił nasz wynik duże wrażenie w Parlamencie Europejskim. Niektórzy z moich kolegów ministrów żartują, że telefony, które już z Brukseli w tej chwili są do Polski, wykonywały w zupełnie innym tonie niż do tej pory. Więc jest szansa na to, żeby Unia się zmieniła. To znaczy, żeby Unia tak się zmieniła, aby rzeczywiście wychodziła naprzeciw oczekiwaniom Europejczyków. Mniej biurokracji, więcej takiego właśnie zajmowania się sprawami Europejczyków. Ja myślę, że Bruksela patrzyła na Polskę przez pryzmat tych głosów, które tam dochodziły i patrzyła na Polskę jako kraj niemal zdominowany przez autorytarną dyktaturę, gdzie większość tylko marzy o tym, żeby zrzucić te straszliwe okowy, więc musiała się bardzo zdziwić, kiedy te wyniki się pojawiły. Ale pani premier wspomniała o giełdzie nazwisk. Zauważyłem dzisiaj w internecie, że również pani nazwisko się pojawiło jako potencjalnej kandydatki na szefa Parlamentu Europejskiego. No to chyba jest wpis jednej z moich koleżanek. Ale jest już funkcjonuje. Ja bardzo dziękuję za takie zaufanie, rzeczywiście. Gdzieś no dobrze, ale to w zasadzie byłoby normalne. Osoba, która zdobywa najwięcej głosów w całej, we wszystkich państwach Unii Europejskiej, jest chyba naturalnym kandydatem na takie stanowisko. Ja chcę przede wszystkim podziękować za mój wynik, bo to jest ogromny bagaż zaufania, który otrzymałam. Bardzo serdecznie dziękuję, ale też pewna odpowiedzialność, z której zdaję sobie sprawę. Natomiast podział funkcji w naszej drużynie i to, czym kto będzie się zajmował, będzie na pewno taki, żebyśmy jak najbardziej skutecznie mogli przeprowadzić te wszystkie projekty, które założyliśmy, że zrealizujemy dla Polski w Parlamencie Europejskim. Jest w naszej reprezentacji bardzo dużo osób merytorycznie przygotowanych do pełnienia różnego rodzaju funkcji. Są też osoby spoza tej grupy europarlamentarzystów, więc ten czas jest teraz właśnie tych najbliższych tygodni do poukładania tego wszystkiego. Sądzi pani premier, bo słabością polskiej reprezentacji jest to, że rzeczywiście jest częścią najmniejszej frakcji, czyli Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. No i można zrobić tylko dwie rzeczy. Albo się dołączyć do kogoś silniejszego, albo przyciągnąć do siebie innych. No i takie chyba możliwości są, bo zwycięstwo Salviniego we Włoszech, czyli Ligi i wysokie zwycięstwo Orbana na Węgrzech sprawia, że być może uda się zbudować znacznie szerszą koalicję tego typu partii w Parlamencie Europejskim. Te rozmowy trwały jeszcze przed wyborami europejskimi. Teraz po wyborach już wiemy, jaki jest skład, z kim można rozmawiać, więc będziemy zapewne próbować budować jak najsilniejszą frakcję. A co będzie głównym celem w takim razie Polski w tej kadencji Parlamentu Europejskiego, kiedy pani tam będzie? Jakie są te główne, nie wiem, zadania? My mówiliśmy o tym w kampanii wyborczej, czyli przywrócenie tych zasad i tych wartości, na których Unia Europejska była budowana. Bardzo silny nacisk kładziemy na równość, na to, żeby była równe traktowanie państw członkowskich, ale też równe zasady traktowania Europejczyków w poszczególnych państwach europejskich. Właśnie to położenie też takiego bardzo silnego nacisku na to, że państwa członkowskie muszą mieć prawo do podejmowania decyzji zgodnych z ich interesami i rzeczywiście budowanie Unii, która będzie łączyła, nie dzieliła. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że to są hasła czy stwierdzenia może bardzo ogólne, ale one niosą w sobie cały szereg działań od tych najbardziej prozaicznych, dotykających codziennego życia, jak chociażby równa jakość produktów sprzedawanych w poszczególnych państwach członkowskich, aż po właśnie prawo decydowania przez państwa członkowskie o reformach, na przykład sądownictwa, tak jak w Polsce przeprowadzaliśmy, czy właśnie mniej polityki w Komisji Europejskiej, a bardziej wypełnianie traktatów. No, czy to się uda, to się okaże, jest 5 lat na to. Bardzo dziękuję. Moim dziękuję bardzo, pozdrawiam. Była premier, poseł do Parlamentu Europejskiego z rekordową liczbą głosów, powyżej 500 000. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Golarka Braun serii 9 z inteligentną technologią rozpoznawania typu zarostu i golenia na mokro i sucho. Już za jedyne 999 zł. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Pogodne letnie popołudnie. Janina i Henryk jadą na urodziny wnuka, Anna i Oliwka wracają z przedszkola, Tomek, świeżo upieczony tata, właśnie jedzie do szpitala, żeby zobaczyć synka. Za kilka sekund na skrzyżowaniu ktoś z nich stanie się ofiarą wypadku. Nie wiemy jeszcze, kto. Czy chciałbyś być tym, który zadecyduje i wybierze ofiarę? Co roku z powodu nieudzielenia pierwszeństwa przejazdu przez kierowców dochodzi do około 7,5 tysiąca wypadków, w których ginie ponad 300 osób, a prawie 10 tysięcy zostaje rannych. Żyj i pozwól żyć innym. Udzielaj pierwszeństwa przejazdu. Kampania realizowana na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Cześć, z tej strony Marek. Mam wiadomość dla każdego, kto szuka nowego samochodu. Myślałem od dawna o aucie, z którym nie będzie problemu. Będzie można, nie wiem, pojechać z żoną i dziećmi, na przykład na urlop. No i kupiłem Toyota Corolla Classic z klimą w standardzie. A cena? 62 900. A gdzie? W outlecie Toyoty. Jestem bardzo zadowolony. Polecam każdemu. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I minęła 8:30. Artur Wartowski. Dla nas ten wynik jest pozytywnym zaskoczeniem. Tak w trójce do wyniku wyborów w Parlamencie Europejskim odniosła się wicepremier Beata Szydło. Jak oceniła, kampania miała wiele zwrotów akcji i tu wymieniła protest nauczycieli. To pokazało, że potrafimy rozmawiać z nauczycielami i wyjść z propozycją, stwierdziła. Oceniła też, że końcówka kampanii w wykonaniu Koalicji Europejskiej była przekroczeniem granic. Powiedziała o ataku na Kościół i wystąpieniu Leszka Jarzdzewskiego przed wykładem Donalda Tuska na Uniwersytecie Warszawskim. Pytana o to, co będzie jesienią, Beata Szydło stwierdziła, że wynik wyborów do Europarlamentu nie oznacza, że partia wygra wybory do Sejmu. Jest potrzebna bardzo dobra kampania, stwierdziła. Bez żadnych poprawek przez Senat przeszła ustawa zezwalająca na bezpłatny pobyt z dziećmi w szpitalu. Chodzi o to, żeby szpitale nie mogły pobierać pieniędzy od rodziców i opiekunów. Przepisy poparło 81 senatorów. Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Ustawa zacznie obowiązywać od lipca. Szpitalom za pobyt rodziców z dziećmi w placówce ma płacić NFZ. Broń chemiczna mogła być użyta w syryjskiej prowincji Idlib. Takie podejrzenia ma francuski MSZ. Jak podano, na razie jednak nie ma potwierdzenia tych doniesień. Wczoraj wojska prezydenta Syrii Bashara el-Assada zaatakowały tereny w Idlibie. W nalocie miało zginąć ponad 20 cywili. To kolejny taki atak na strefę zdemilitaryzowaną. Atakowano m.in. szkoły, szpitale i targowiska. Prowincja jest ostatnią enklawą ugrupowań dżihadystów. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Sponsorem audycji jest Icahn Institute, organizator kongresu MIT Sloan Management Review Polska, 13 czerwca Warszawa. Partnerem jest Tauron. Patrycjusz Weżga. W pierwszym kwartale tego roku banki sprzedały mniej kredytów mieszkaniowych niż rok wcześniej. Tak wynika z raportu Związku Banków Polskich. Jacek Furga z ZBP podkreśla, że choć liczba sprzedanych kredytów spadła, wyższa była ich wartość. W pierwszym kwartale tego roku sektor bankowy udzielił 50 600 sztuk kredytów hipotecznych, co jest jakimś trendem spadkowym, bo było to o ponad 8,3% mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, czyli w pierwszym kwartale roku 2018, więc jeśli chodzi o liczbę kredytów, to jest to zauważalny spadek. Natomiast jeśli chodzi o wartość, to ta wartość wzrosła w relacji do pierwszego kwartału 2018 roku o ponad 5%. Z opublikowanego raportu wynika, że łączna kwota zadłużenia z tytułu udzielonych kredytów mieszkaniowych wynosi w Polsce ponad 420,5 miliarda złotych. Transfer do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przekształcenie w indywidualne konto emerytalne to dwie możliwości przewidziane przez reformę likwidującą otwarte fundusze emerytalne. Projekt odpowiedniej ustawy właśnie trafił do konsultacji. Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński tłumaczy, jaka jest opcja domyślna, jeśli przyszły emeryt nie wybierze, składając odpowiedni wniosek, przeniesienia pieniędzy do ZUS-u. Jeżeli ktoś z nas posiada tamte środki i zupełnie nic nie zrobi, to znaczy, że jego środki zostaną przelane na indywidualne konto emerytalne i później zostanie on powiadomiony przez instytucje zarządzające tymi środkami, jakie środki i gdzie się znalazły. Ale uwaga, w wyniku tej operacji pobrana zostanie 15-procentowa opłata. Przeniesienie pieniędzy z OFE do ZUS-u będzie bezpłatne. Później jednak pobierany będzie podatek od wypłacanej co miesiąc emerytury z zakładu. Pieniądze przekazane na indywidualne konta emerytalne mają być dziedziczone, pieniądze w ZUS-ie nie. Jeśli rządowe szacunki się potwierdzą, z tytułu opłaty przekształceniowej w ciągu 2 lat do budżetu trafi ponad 17 miliardów złotych. Likwidacja OFE ma się rozpocząć w przyszłym roku. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Zapraszam na informator ekonomiczny. Sponsorem audycji jest Icahn Institute, organizator kongresu MIT Sloan Management Review Polska, 13 czerwca Warszawa. Partnerem jest Tauron. Zanim o pogodzie, to zupełnie zapomniałem o tym, o czym zapomniałem wczoraj, a pan mi przypomniał, panie redaktorze, bo mówił pan o kredytach hipotecznych. Tak. I o czym pan zapomniał? O tym, że wczoraj miałem pozdrowić słuchaczy, którzy mieli wczoraj ostatnią ratę kredytu frankowego. O, szczęśliwi ludzie. Świętowali bardzo, więc serdecznie pozdrawiam. Mogą już dzisiaj nie słuchać, proszę pana, o tej porze być może odpoczywają po świętowaniu. Być może, ale na pewno mają sympatyczniejszy dzień. To prawda. Wczoraj ostatnia rata. Pozazdrość. A dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, w południowo-wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, a po południu na krańcach wschodnich lokalne burze. Temperatura maksymalna od 12 stopni na Pomorzu, Opolszczyźnie i Małopolsce, przez 16-18 w centralnej części kraju, do 21 na Zamojszczyźnie i na Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Poszerz granice komfortu. Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Wybierz przestrzeń, której nie ograniczają żadne kompromisy. Lexus RX 300. Bogato wyposażony, prestiżowy SUV Lexusa z napędem 4x4 e4. Teraz dostępny w edycji Optimum już od 219 900 zł. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Ale coś ty taka ledwo żywa. Tyle mam do zrobienia. Sprawozdania. W domu jeszcze więcej. Wszystko na już. Skąd wziąć na to energię i siłę? A ty, taka promienna? Jak ty to robisz? Moje codzienne wsparcie to Molekin D3 plus K2 z magnezem. Suplement diety Molekin D3 plus K2 z magnezem zawiera nie tylko wysoko przyswajalny cytrynian magnezu dla wsparcia układu nerwowego, ale też witaminy D3 i K2 dla mocnych kości i mięśni. Molekin daje mi siłę do działania. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty będzie 9:00. Szybciutko, szybciutko. A właśnie, że nie. Bo raczej spokojniutko, spokojniutko. Chmury. To tytuł tego nagrania, to nasza piosenka dnia. Przepraszam. Pat Jacob i Natalia Przybysz. A kiedy ten zły pył opadnie, a trawa porośnie gruzy, miasto znów lasem być zacznie. Matki zaczną mówić. Zasiewam chmur deszczowe, hoduję lodowce w ziemi, by napoić moje młode. Ufam, że wiatr się zmieni. Nikomu włos z głowy nie spadnie. Gdy z

nie gonię, zarówno twarde i miękkie. Tu beat na przynęty równo rusza bębenkiem. Na fonie wrzucam tak namiętnie jak chętnie litery dźwiękiem zaklęte w piosenkę. Wertuję alfabet, sortuję nawet te słabe. O na język dam radę, wycisnę z pomiędzy abę. Się gra, się ma w prawę, bo weteran nie kadę. Od zera do teraz rośnie w pion, ma wieża babel. Jadę poza układem, ruszam bez popychu. Bez pychy i bifu, podchodzę do hieroglifów. Może trzeba im szlifu lub złotego wytrychu. Z podziemi do szczytu, z nadiru do zenitu. I tu przyklejone do krzesła, majstruję coś ekstra. Kreuję twory jak Tesla, utwory pełne przesłań. Nie umieszkam zaprzestać, zakończyć w spektakl. Nim zostawię niesmak jak cierpka pestka. Ja i litery mamy deal. Ja i słowa mamy układ. Mamy układ, mamy układ. Mówię im prawdę, bo im ufam. One jak kamuflaż, tak długo już omijamy szufla. Ty, raz dużo, raz susza. Raz masz, raz szukasz. Sy, laby, aby się lubiły, to jest ważne. Będą stały obok siebie już na zawsze. Muszą móc na siebie patrzeć. Mieszkają w tym samym trakcie. Paw, paw, bierz bucha. Trzymaj w płucach, jeszcze nie wypuszczaj. Ciekawe co cię wzrusza. Słowa i ja, między nami interpunkcja. Głosowaliśmy z kolegą i przegłosowaliśmy, że się nam podoba. Jest na miejscu pierwszy. Tak, głosowaliśmy i tak przegłosowaliśmy. Muzyczny rozkład jazdy. Tylko jeszcze nie wiemy na pierwszym miejscu czego, ale... naszej listy... wewnętrznej... przebojów. Utworów, które właśnie przed chwilą zagrały. O, Bartek Gil. Dzień dobry, ponownie. Zaczynamy od festiwalu, który już za niecały miesiąc odbędzie się w Krakowie. To Mystic Festival. Po kilkunastu latach przerwy impreza wraca na muzyczną mapę z niemałym impetem. 25 i 26 czerwca w Tauron Arenie Kraków i jej najbliższych okolicach wystąpi 28 zespołów. Slipknot, Sabaton, Soulfly, a inne litery alfabetu niż S reprezentować będą m.in. In Flames, King Diamond czy Within Temptation. Jeszcze jeden podwójny karnet na to święto łomotania mamy teraz do oddania. Proszę na adres bartosz.gil@polskieradio.pl przysłać swoje imię, nazwisko i odpowiedź na pytanie kontrolne, w jakim bardzo znanym zespole wydzierał się wcześniej ten pan, który wydziera się teraz. Ela pyta, czy już wystarczy, czy jeszcze trochę? No, jeszcze trochę. To zależy do ilu Ela po portugalsku potrafi liczyć. Jeszcze trochę. No może tutaj na razie. Myślisz, że on pije siemielniane po takim koncercie? I białko kurz. Na przykład? Zaraz po festiwalu Mystic w tej samej Tauron Arenie, dokładnie 28 czerwca, wystąpi Diana Krall. Już samo jej nazwisko pewnie wystarczy, żeby ściągnąć do Krakowa tłumy, a tu na dodatek okazało się właśnie, że towarzyszy jej będą wcale nie anonimowi i na dodatek bardzo progresywnie myślący i grający muzycy. Tak sobie wyobrażam Diana Krall i to echo jeszcze po tym dżentelmenie, który był przed chwilą. Na perkusji zagra Karim Riggins, który zdążył pobębnić przy Milcie Jacksonie, Oscarze Petersonie czy Bobim Hutchersonie. Teraz grywa na przykład z Esperanzą Spalding, a gdy nie bębnie, produkuje niekoniecznie jazzowe piosenki i płyty. Pracował choćby z Eryką Badu, Commonem, Jay Dillon, The Roots, Kanye Westem, Kate Ranadą czy Talibem Kweli. Ale nawet taki blask gaśnie jednak, gdy spojrzymy, kto na koncercie Diany Krall zagra na gitarze bo będzie to sam Mark Ribo. Człowiek, instytucja, duch niepokorny, mimo 65 lat, które skończył przed tygodniem. To raczej grą z nim chwalą się inni niż on grą z kimś. Od połowy lat 80. regularnie współpracuje z nim Tom Waits. Z Dianą Krall nagrał jej płytę Turn Up the Quiet w roku 2017, ale Ribot nagrywa też płyty pod swoim nazwiskiem. W ubiegłym roku ukazały się dwie. Jedna z zespołem Ceramic Dog, któremu przewodzi, i druga solowa. Obie są po prostu znakomite. To fragment tej pierwszej zatytułowanej You Are You Still Here. Ładne też, takie marszowe, bym powiedział. To pytanie Eli, czy przyjeżdża ktoś normalny do Polski? Musimy pozostawić chwilowo bez odpowiedzi. Co tam dalej, panie? To już jutro. Którego? Jutro. Jutro. Premiera nowej piosenki Męskie Granie Orkiestra. Reguły, przepisy i wytyczne mówią, że będzie to o godzinie 12, ale to chyba jasne, że u nas w Trójce musi być wcześniej. U nas będzie do południa, czyli w audycji do południa Anny Gacek. Proszę jutro nasłuchiwać. Piotr Stelmach przyniesie ze sobą tegoroczny już hymn. Odezwą się wszyscy orkiestrowicze. Co jeszcze możemy powiedzieć? Może Piotr Stelmach najprawdopodobniej mniej więcej o tej porze jutro będzie w studiu. Sobie, tobie, wam, panu i pani. Będzie wielka niespodzianka, tyle możemy powiedzieć. Hymn Męskiego Grania 2018 był zdecydowanie najpopularniejszym przebojem ubiegłego roku w Polsce. Takie to miłe. Wywiewa z pamięci talia nowych kart. Dzień pachnie jak początek, po co poważna twarz, gdy świat nakręca do bier. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, nie gwiazdy biegną. Straszy nowy duch, już nikt nie będzie spał. Nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na dusienki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Tak miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd, biec do gwiazd. Nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam ty. Tak miłe, tak to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment.